पूजन विधि। ब्रह्मा और दिग्पालों की पूर्णमासी तिथि मानी गई है। जो पुरुष देवों को पवित्राओं का आरोपण नहीं करता है, उसकी सामवत्सरी पूजा के फल को भगवान केशव हरण कर लिया करते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक पवित्रारोपण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने पर बहुत फल की प्राप्ति होती है। पवित्रा जिस सूत्र से और जैसे भी करना चाहिए उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी उसे पवित्रारोपण करना चाहिए। हे भैरव, सर्वप्रथम तो दर्भ सूत्र है, उससे पर पद्म सूत्र होता है, इसके पश्चात क्षेम सुपुण्य होता है और इससे पर कपास का सूत्र हुआ करता है। यत्न पूर्वक पवित्रा विचित्र करना चाहिए। कोई कई रंगों से समन्वित होने चाहिए। गंध माल्य सुरभियों से जैसा कहा गया है विरचित होने चाहिए। उस सूत को कन्या कर ले अथवा पवित्रता विचित होने चाहिए। जो विधवा हो और साधुशीला हो वह उसको कर ले, किंतु दुशील या दुखशील कभी भी इसको ना करे। इस पवित्रा की रचना में ऐसे सूत्र का वर्णन कर दे में जो सुई से भिन्न हो, दग्ध हो, भस्म और धूप से अविगुंठित हो, जिसका उपयोग किया गया हो, जो चूहे से के द्वारा कुतरा हुआ हो, मध्य एवं रक्त से किया गया हो, मलिन नील रक्त हो, ऐसे सूत्र का यत्न पूर्वक परिवर्जन करें। कनिष्ठ जो पवित्रा है वह 27 तंतुओं का होता है। यह पवित्रा मर्त लोक में यश कीर्ति सुख और सौभाग्य का बढ़ाने वाला होता है। 54 तंतुओं का पवित्रा मध्यम कहा गया है। परम दिव्य भोगों का आह्वान करने वाला पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष का प्रदान करने वाला उत्तम होता है। जो 108 तंतुओं के द्वारा निर्मित होता है उसको महादेव जी के लिए अर्पित करके मनुष्य भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। यदि भगवान वासुदेव के लिए उत्तम पवित्रा समर्पित करें तो वेद पुरुष सीधा श्री हरि के लोक में गमन किया करता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। महादेव जी को अर्पित पवित्रा तो भुक्ति और मुक्ति के प्रदान करने वाले होते हैं। जो पुरुष रत्नमाला में महादेव जी की सेवा में पवित्रा का समर्पण किया करता है वह सहस्र करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में निवास करके शिव की हो जाया करता है। यह तो नागहार नाम वाला भगवान शंकर का पवित्र होता है। 108 तंतुओं के द्वारा परम मनोहर पवित्रा बनाकर जो मेरे लिए अर्पित किया करता है वह उसमें जितने ही तंतुओं का संचय होता है उतने ही सहस्र कल्पों तक मेरे ही लोक में आनंद का उपभोग किया करता है। 1008 से भगवान श्री हरि की वनमाला कही गई है। उनके तंतुओं के दान से भगवान विष्णु के सायुज की प्राप्ति होती है। जो कनिष्ठ पवित्रा होता है वह कल्प पर्यंत रहने वाला होता है। 12 ग्रंथियों से समन्वित आत्म समान के द्वारा उसे योजित करें। उर्वों तक आने वाला मध्यम पवित्रा होता है, वहाँ पर ग्रंथियों को योजित कर लेना चाहिए। उसका 24 का मान आत्मा का है, वह उत्तम कोटि का पवित्रा होता है। हे भैरव, वह जंतु पर्यंत कहा गया है। अपने मान से 36 ग्रंथियों को योजित करें। 108 ग्रंथियों का संविधान से करना चाहिए। नागहार नामक जो है उसी के समान अन्यों में विद्यमान से पवित्र किया जाता है। जिस सूत्र के द्वारा पुनः ग्रंथियां होती हैं उसे अनन्य वर्ग वाले सूत्र से लक्षण से समन्वित पवित्रा की रचना करनी चाहिए। कनिष्ठ में 7 वेष्टनों के द्वारा ग्रंथि करें, मध्यम में दुगुनी करें और उत्तम में तिगुनी करें। पूर्व दिन में पवित्राओं का अधिवासन करना चाहिए। फिर वहां दूसरे दिन में मंत्रा में मंत्र करें, दुर्गा बीज मंत्र लोक वैष्णवी तंत्र के द्वारा करें। विचक्षण पुरुष को प्रत्येक ग्रंथि में स्वयं मंत्र का न्यास करना चाहिए। हे भैरव, यहाँ पर जितनी भी ग्रंथियाँ हों उतनी ही भांति न्यास करें। उसके मंत्र उससे अंगोपयोजन होवे। दुर्गा तंत्र के मंत्र के द्वारा सत्व न्यास करना चाहिए। एक स्थान में यज्ञ पात्र में समस्त पवित्राओं को रखकर उसमें ग्रंथ आदि और पुष्पों को रखकर परम शोभन हे भैरव अंगुली के अग्रभाग से फिर तत्व न्यास करावे। द्विज का मंत्र न्यास इंद्र विष्णु यह कहा गया है। शूद्रों के मंत्र से मेरा तत्व न्यास कहा गया है। इसके द्वारा इसके मंत्र और इससे ही दान करावे। कुमकुम उशीर कपूर और चंदन आदि विलेपनों से पवित्राओं का विलेपन करके तत्वन्यास को योजित करना चाहिए। मनुष्य विधि पूर्वक मंडल में देवी का अभ्यर्चन करे। दुर्गा बीज द्वारा देवी के मस्तक में पवित्रा का समर्पण करना चाहिए। जिस देव का जो कहा है उसका उसी से ही मंडल होता है। जिस जिसका जो मंत्र है, जैसा भी ध्यान आदि पूजन है, वह उसी मंत्र से ही यत्न पूर्वक पूजन करके उसके ही बीज और मंत्र से मस्तक में पवित्रा का अर्पण करें। जो भी मुझको पवित्रा का समर्पण करता है और दोनों देवों के लिए देता है, हे भैरव, सभी देवों का संपूर्ण अर्थ होता है। अग्नि, ब्रह्म, भवानी, गज, वक्त्र, महोरग, स्कंद, भानु, मातृगण, दिक्पाल, नवग्रह, इन सबको घटों में यथाविधि प्रत्येक का पूजन करके परम सावधान होते हुए इनके लिए एक एक पवित्रा मस्तक में समर्पित करें। पंच गव्य चरु को बना करके देवी के लिए तीन आहुतियां देवें। उसी से भगवान विष्णु और शंभु के लिए यथाविधि देवें। आज घृत तथा तिल संयुक्त धर्त से अष्टोतरशत आहुतियां देनी चाहिए। साधन करने वाले को महादेव जी के लिए 108 आहुतियां देनी चाहिए। इसी विधान से भगवान विष्णु आदि को भी साधक द्वारा आहुतियां देनी चाहिए। धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। यह एक परम आवश्यक कृत्य है। अनेक प्रकार के नैवेद्य पेय पिष्टक मोदकों से कूष्मांड, नारकेल, खजूर, आम्र, दाड़िम, कर्क, रुद्राक्ष आदि विविध भांति के फलों के द्वारा समस्त वक्ष, भोज्य आदि से, मांस, ओदन से, गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र, भूषण से भवानी साधक का यजन करें। हे भैरव, नर और नृत्य गीतों से समुदित होकर रात्रि में जागरण करें। द्विजातियों के साथ ज्ञानियों को तथा ब्राह्मणों को भोजन करावें। पवित्रारोपण के हो जाने पर दक्षिणा का उपदायन करें। दक्षिणा में सुवर्ण, गौ, तिल, घृत, वस्त्र अथवा साक ही देवें। इसके अनंतर साधक इस मंत्र का उच्चारण करें। हे परमेश्वरी, मणि विद्रुम की मालाओं से और मंदिर के कुमकुम आदि के द्वारा आपकी यह संवत्सरी पूजा संपन्न हो। इसके उपरांत पूजाओं से और प्रतिपत्तियों के द्वारा देवी का विसर्जन करना चाहिए। इस रीति से देवी को यथाविधि पवित्राओं के दान के हो जाने पर संवत्सर की जो पूजा है वह बासर से संपूर्ण हो जाया करती है। वह मनुष्य सैकड़ों करोड़ कल्पों में देवी के ही घर में निवास किया करता है और वहाँ भी उसको सुख सौभाग्य की अतुल समृद्धि होती है। श्री भगवान ने कहा, दुर्गा तंत्र से मंत्र के द्वारा दुर्गा का महोत्सव करना चाहिए। शरद काल में महानवमी को राजास आदि का बलिदान करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी तिथि होती है वह महाअष्टमी कही गई है, जो देवी की परम प्रीति करने वाली हुआ करती है। इसके पश्चात जो नौमी तिथि होती है वह महानवमी कही गई है, वह समस्त लोकों की पूजनीय और शिव की होती है। हे भैरव, हे वत्स, इन दोनों में जो पूजा होती है उसमें जो कुछ भी विशेषता है उसका आप श्रवण करिए। मंडल में विधि के साथ देवी का प्रयत्न होकर मनुष्य भालभांत पूजा करें। हे भैरव, वैष्णवी तंत्र से मंत्र के द्वारा और दुर्गा के मंत्र से मूर्ति भेद में जैसे देवी भूति के लिए पूजा का ग्रहण किया करती है, कन्या राशि पर सूर्य आ जाने पर हे वत्स, शुक्ल पक्ष की नंदिका अर्थात प्रतिपदा तिथि से आरंभ करके रहें। आया चित का आसन करने वाला, रात्रि में एक बार भोजन करने वाला, अमद रहने वाला, प्रातः काल में स्नान करने वाला, शीतोष्ण आदि दंदों का सहन करने वाला और दोनों वक्त में शिव का पूजन करने वाला जप और होम से समायुक्त तो होता है। बिल्व वृक्ष की शाखाओं में भेद ना करें। षष्ठी तिथि में देवी पूजन फलों से करें। सप्तमी तिथि में उस बिल्व की शाखाओं का आहरण करके प्रत पूजन करना चाहिए। फिर अष्टमी में विशेष रूप से पूजा का समाचरण करना चाहिए। स्वयं जागरण करें तथा महानिशा में बलिदान करें। अधिक बलिदान तो विधि के सहित नौमी में करना चाहिए। दस भुजाओं वाली देवी का ध्यान कर और दुर्गा तंत्र से पूजा करनी चाहिए। उस तिथि में रात्रि में विसर्जन करके समाचरण करें। जिस समय में 16 भुजाओं वाली महामाया का पूजन करें, दुर्गा तंत्र से करें, उसकी विशेषता के विषय में अवश्रवण करो। कन्या राशि की संक्रांति में कृष्ण पक्ष की एकादशी के उपवास किए हुए द्वादशी में एक बार दूसरे दिन में करें। चतुर्दशी में विधान में महामाया का बोधन करें, जो गीत वाद्य और निर्दोष के द्वारा और अनेक नैवेद्यों के द्वारा वादन करना चाहिए। बुद्ध पुरुष को दूसरे दिन में अयाचित उपवास करें। इस प्रकार ही जब नवमी को व्रत करें, ज्येष्ठा में भली भांति अभ्यर्चन करना चाहिए और मूल में प्रत पूजन करें, उत्तरा से अर्चन करके श्रवण के अंत में विसर्जन करना चाहिए। जिस समय में 18 भुजाओं वाली महामाया का पूजन करें, हे भैरव दुर्गा मंत्र के द्वारा वहाँ पर भी करें, हे भैरव उसका आप श्रवण कीजिए। कन्या में कृष्ण पक्ष की आद्रा नक्षत्र के दिन पूजन करें। नवमी तिथि में गीत वादित निर्घोषों के द्वारा देवी का बोधन करें। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि में देवी के केशों का विमोचन करें। पंचमी में प्रातः काल ही शुभ जल से स्तपन करें। सप्तमी में पत्रिका की पूजा करें और अष्टमी में उपोषण करें। नौमी में विधि के साथ पूजा जागरण बलि करें। दसवीं में क्रीड़ा कौतुक मंगलों द्वारा संप्रेषण करें। दसवीं में नीरांजन करें, जो महान बल और वृद्धि को देने वाला होता है।